acum își trimite semnele sale, așa cum o furtună răcește întâi aerul, îl ventilează și apoi aduce picătura de ploaie, așa și păcatul vine cu întunecarea minții. Și la acest lucru nu mai avem nevoie nici de filozofie, nici de multă înțelepciune, că vedem din propria noastră ființă cum se diluează parcă mintea atunci când îți dă târcoale păcatul. Și după cum păcatul are gravitatea sa, pe atât de mult este întunecată mintea și te izbește în acel întuneric de unde s-ar putea să nu te mai ridici. Îl vedem pe Adam în Eden, pus de Dumnezeu împreună cu ajutorul său, ca să nu-i fie urât cu Eva, în toată slava imperială, stăpânind toată natura, toată zidirea materială lui Dumnezeu. Dar acolo diavolul, nesuportându-l, de-a lungul timpului a croit, după cum de multe ori s-a spus, prilejul căderii. Adam greșește în grădină, adică în Eden, și de așa natură a fost greșeala că i-a dus moartea. Împreună cu Eva sunt scoși din Eden și se pune înger cu sabie de foc păzind Edenul. Iar prin cele două blesteme Dumnezeu îl scoate, lui Adam zicându-i, din pământ ești și în pământ vei merge și în sudoarea frunții tale îți vei câștiga existența, iar ei, în dureri de moarte, vei naște fii. Aceste două blesteme ale lui Dumnezeu le moștenim, fiindcă ne tragem din aceeași rădăcină de la Adam și Eva. Deci moartea trupească a venit în trup, nu și în suflet. Că diavolul, după ce l-a înșelat pe Adam de a mușcat din măr material, urma să-l izbească să muște și din celălalt copac care era spiritual. Și în felul acesta, cei doi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, mureau și trupește și sufletește. Din acest motiv Dumnezeu îi scoate din Eden, ca nu cumva să izbească imediat diavolul și în celălalt păcat, că țelul lui acesta a fost. Deci Mântuitorul trebuia să vină îmbrăcat în această haină, haina trupului omenesc, nu de data aceasta făcut de Dumnezeu cum l-a făcut pe Adam, ci trebuia să vină din aceeași genealogie, din Adam și Eva. Deci vechiul Adam nu mai avea nicio valoare, nu mai avea putere de a stăpâni. A fost dezbrăcat de acea porfiră imperială și de acea strălucire la care nu putea să privească diavolul. Și Domnul Hristos trebuia să vină împăratul cerurilor și a lumii materiale aici pe pământ. Lasă cerurile și vine pe pământ și se întrupează și apoi merge sub pământ. Că trebuia să renobileze pe Adam și pe Eva. El era singura persoană în putere de a repara această greșeală și nimeni din proroci și din sfinții, din drepții care au trăit până la Domnul Hristos și după Domnul Hristos nu avea această putere. Sfânta Scriptură este plină de aceste prorocii în chip umbros spuse de Sfinții Proroci, ca cel ce citește, cel ce vede, are ochi să nu vadă și cel ce are urechi de auzit să nu audă. Numai, cum a spus și prorocul Isaia, numai celuia ce tremură de cuvintele lui Dumnezeu se descopere Dumnezeu în ceea ce a spus. Nu știu dacă mai țineți minte, securiștii, comuniștii, ateii, în timpul domniei lor, citeau Biblia din scoarță în scoarță ca să găsească motivații de a-și croi antichristul lor, dogma ateistă. Puteau să o citească de mii de ori, nu le se desfunda mintea, că o citeau iscoditor. Diavolul era mai deștept decât omul, ca drept dovadă că el iscodește toate sectele lumii și le pune în mintea oamenilor, oameni întinați și mocirloși de păcate, și îi trimite în lume să propovăduiască aceste mârșăvii. Și iată că, dacă a fost mândru, nu a putut pricepe Scriptura în umbrirea ei. Așadar, iubiți credincioși, toate aceste lucruri care le-a făcut Mântuitorul au fost spuse ca o mângâiere cu mii de ani pentru cei ce-L căutau pe Dumnezeu și nu-L găseau. Erau filozofii popoarelor care pricepeau că idolatria este deșartă și mai ales pe măsură ce se apropia omenirea de împlinirea vremurilor, dar nu li se lumina lumina lui Hristos încă. Momentul crucial al omenirii a fost întruparea Domnului din Fecioara Maria și apoi învierea din morți. De acel moment s-a cutremurat toată zidirea lui Dumnezeu până și cerul s-a zguduit din temelii. De smerenia lui Hristos că a venit pe pământ, împărat fiind și Dumnezeu desăvârșit, și-a luat chip de rob. A venit pe pământ ca să meargă apoi sub pământ. Trebuia să moară, dar nu o moarte firească, cum mor oamenii. Trebuia să coacă răutatea, adică să se reactualizeze fapta cu care s-a început omenirea în sângiuirile ei a lui Cain, când îl omoară pe Abel. Motivația care a fost? Îl invidia pentru faptul că jertfa lui Abel se ridica la cer ca un stâlp de fum, iar a lui Cain se împânzea jos ca un nor. Și din ce motiv s-a făcut acest lucru? El a priceput Cain că jertfa care se duce direct în ceruri este primită de Dumnezeu, iar a lui nu. Era Dumnezeu nedrept? Nicicum. Abel avea poruncă, învățătură de la tatăl său Adam, cum să aducă jertfa lui Dumnezeu, să-i aducă din cei mai gras și plăcut. Parcă mânca Dumnezeu oile. Dar vedeți, când vrei să faci o faptă bună, când dai un lucru care ții la el, greu parcă îl rupi din mână. Cain a luat tot ce e mai slăbănoc și mai periciune și a adus lui Dumnezeu. Și din acest motiv i-a citit Dumnezeu răutatea în inimă și nu i-a primit darul. Aceasta este o aluzie și la mulți dintre frățiile voastre, când veți face o faptă bună, să o faceți cu tot sufletul și să nu ți se lipească inima. Și când ai dat, dați să rămână, fiindcă dai în numele lui Dumnezeu. Așa avea să se întâmple peste mii de ani. Hristos a venit în trup, s-a ascuns dumnezeirea în trupul omenesc. Diavolul nu l-a priceput că el este Dumnezeu ascuns, știa că va veni. Și ca o fiară, când a venit și și-a împrântat colții nesățioși de sânge, de trup omenesc, și-a spart colții în dumnezeire. Toți au văzut minunile care le-a făcut Hristos și toate au fost făcute cu așa gingășie și etapizat, încât că să nu mai cârtească la judecată nimeni dintre oameni. Cea mai mare minune care a cutremurat ținutul Palestinei timpul acela a fost învierea lui Lazar. Spune-i omului de astăzi despre înviere, despre învierea unui mort. El, necrezând, zice că a fost o moarte clinică, cum știți că se mai întâmplă. Din acest motiv spune evanghelistul că după 4 zile de la moartea lui Lazar a venit Hristos în casa lor. Și el era deja îngropat și când spune surorilor Marta și Maria să mergem la mormânt, Doamne, nu te mai ducem acolo că pute deja. Oare un om care este în moarte clinică nu intră în putrefacție? Deci iată cum se demolează orice nerozie a oamenilor cârtitori. Prorocul David a vrea să spună în psalm, deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută. Iar de acolo îi răspunde, deșteptam-mă voi dimineața. Se referă la învierea Domnului Hristos. Zice Tatăl, deșteaptă-te, ridică-te din morți, slava mea, cinstea mea, că Fiul a venit în numele Tatălui. El a venit trimis de la Tatăl Ceresc, ca să arate omenirii cât de împuțită este în gândire, cât de mintea, cât de intrată în putrefacție este. Că se răzbună și pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ar fi printre oameni, văzut și pipăibil, s-ar lupta cu el. Deci deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută. Alăuta este un organ material de cântat, iar psaltirea este cântarea lui Dumnezeu dogmatică. Deci ridică-te din morți și trupește și sufletește. Aceasta să nu înțelegeți că a murit și sufletul pe cruce. Adică a înviat Hristos, dumnezeirea a ieșit din iad, a trecut prin trupul care nu l-a înghițit pământul și a înviat dimineața la răsăritul soarelui. Duminică dimineața. Dragi credincioși, aceste lucruri care le-a făcut Dumnezeu cu o gingășie cutremurătoare, le știu foarte bine iudeii și mai ales ateii. Iudeii le știu bine că au experiența Sfintelor Scripturi, ateii sunt orbi desăvârșiți că nu le pot înțelege în chintesența lor. Dar acum fac o coaliție împlinind ceea ce a spus iarăși prorocul, pentru ce s-au întărâtat neamurilor și s-au adunat noroadele asupra unsului meu. La timpul acesta fac o coaliție cutremurătoare dogmatică ca să demoleze creștinismul. Din acest motiv a apărut acea nebunie că s-au găsit o seminte de lui Hristos. Vreau să vă pun în temă ce aberații au putut să scoată. Crezând un om că s-au găsit o seminte de lui Hristos, atunci nu mai avea sens învierea Domnului. Că Domnul Hristos din acest motiv a înviat cu tot cu trup și se numește întâi născut din morți. adică ne așteaptă de acum să ne luăm trupul nostru care stă ca într-o visterie în pământ după învierea morților și după judecată, atunci ne vom lua veșnicia și trupește și sufletește. Că diavolul când l-a lovit pe Adam, i-a dat lovitura trupește și l-a omorât. Urma de acum să omoare și sufletul. Și din acest motiv Hristos vine în trup omenesc, ca să omoare moartea acolo la ea acasă. Că trupul a rămas pe pământ în mormânt, mormântul lui Iosif din Arimateea, trup inert, cum eu este un mort, dar nu dat stricăciunii. Iar dumnezeirea din trup s-a dus după legea care o avea închegată între Adam și diavol, pe zapis, diavolul, iadul, și a spart temnița morții. Diavolii au început să se cutremure când au văzut lucrurile care se întâmplă. La ceasul al șaselea s-a întunecat cerul, fiind ziua. Era nefiresc. Înțelepții lumii de astăzi pun la toate calculatoarele în sens invers mersul aștrilor și n-au găsit că ar fi fost atunci eclipsă. Ca să ignore învierea Domnului. Aceea a fost prima noapte cu care a început Dumnezeu opera de mântuire a omului. Că după trei ceasuri, la ceasul al nouălea, Domnul Hristos își dă sufletul pe cruce, iarăși s-a făcut ziua, până seara. Deci iată prima zi, apoi vine a doua noapte, vineri spre sâmbătă, a doua zi este sâmbătă toată ziua, care era și sabatul iudeilor. A treia noapte era sâmbătă spre duminică și de dimineață spre răsăritul soarelui, duminica învie Hristos. Cele trei zile și trei nopți care a stat Hristos în iad. Diavolii au început să simtă că acesta este Dumnezeu. Iudeii erau injectați de mânie cutremurătoare, scrâșneau din dinți până l-au văzut pe Hristos pe cruce. Când știau că toate lucrurile sunt făcute și au scăpat de el, s-au dus și s-au destrăvălat. Nu mai puteau de bucurie. Apostolii care l-au secundat pe Mântuitorul în mulțime și de frică să nu fie prinși și uciși și ei plângeau și suspinau. Maica Domnului era sfâșiată de durere, precum și mironosițele. Domnul Hristos, dumnezeirea din Hristos, fața a doua Sfintei Treimi, după cum am spus, după legea firii, s-a dus la porțile iadului. Diavolii s-au zăvorât toți acolo în iad. Și atunci spune Domnul, deschideți voi porțile voastre și vă deschideți porțile veșnice și va intra împăratul slavei. Și-au dat seama că s-au înșelat, trebuia să vină dumnezeirea. Exact ce nu voiau ei să ajungă în iad. Nu se mai putea de acum întoarce sufletul, adică dumnezeirea din Hristos, înapoi. Și când s-au plesnit lacătele, cum vedeți și pus în iconografia bizantină, s-a spart temnița ca o explozie, temnița morții. Și de atunci s-a întins mâna lui Adam și Evei și după ei toți cei ce au crezut în Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a dus acolo în pântecele iadului și a spart moartea, care părea definitivă și irevocabilă, moartea trupească. Iar El înviind a treia zi din morți, ne-a arătat că omul nu trebuie să mai aibă temere că a murit veșnic trupește, ci l-avem pe Hristos. Iată, eu am biruit. Am biruit moartea, de acum veniți după mine. Am fost și eu ca voi, dar am trecut prin poarta morții. Mi-am luat crucea în spate, crucea Golgotei. Veniți și voi după mine de acum. Sfinții apostoli, înnobilați, împuterniciți cu Duhul Sfânt și fiind părtași la multe minuni, așa deschiderea inimii a ființii lor a avut după cinzecime, încât că nu-i mai putea opri nimeni, nici sabie, nici durere, nici ocară, nici temniță, erau ca niște prinți, ca niște regi. Așa puteri aveau de la Duhul Sfânt, încât că și umbra lor era vindecătoare. Spun Sfinții Părinți că apostolii au făcut minuni cutremurătoare în toată lumea. Și toți care erau părtași la acele minuni se întorceau cu miile, cu zecile de mii. Erau oameni atât de hotărâți, atât de categorici, când tăiau în viața lor lepădând idolatria, încât că uitau parcă de tot ce este neputință trupească. Așa se explică că mergeau la moarte fără nicio frică. Copil, bărbat, femeie, bătrân, împărat, slugă, indiferent cine ar fi fost el, când se deschidea Hristos în el, deja nimeni nu mai putea opri. Mai târziu aveau să spună în scriptele securității iudaice că a venit Pavel din Tars și cu învățătura acelui răstignit, 400 de ani a dărâmat lumea. Capiștile idolești cădeau sub cuvântul Sfinților Apostoli și a următorilor lor. Iată, dragi credincioși, până în zilele noastre a ajuns cuvântul lui Hristos și s-ar putea să se aprindă în inimile oamenilor. Să se aprindă foc mare, după cum a spus Mântuitor, eu am venit să pun foc pe pământ și aș dori să se aprindă. Dar mintea seacă înțelege că aprinde Dumnezeu lumea materială, dă foc cetății, cum a dat Nero. Acel foc este focul din inima ta. Că ați văzut dumneavoastră de multe ori și noi oamenii, că suntem din carne, avem fiecare o sensibilitate cum ne-a creat Dumnezeu. Când ai un foc în inimă, dorești ceva, te-ai legat sentimental de cineva, deja te stăpânești acel sentiment, acea ființă dragă. Așa să înțelegem dragostea de Hristos. Își dădea oamenii seama în ce mocirla păcatelor zăceau datorită filozofiei idolatre și ce cinste și curăție era în creștinism. Îmi pare rău că trebuie să amestec cuvântul atât de frumos despre înviere cu cele care se întâmplă astăzi. Lucrurile care le făcea diavolul înainte de a se întrupa Mântuitorul, le vedem acum din nou mediatizate. Că diavolul, știind că dintr-o fecioară se va naște Mesia, le-a stricat pe toate fecioarele. Așa și acum, știind satana și lucrătorii satanii, că Dumnezeu s-a supărat cumplit de mult pe Sodoma și Gomora, de fapt acele cinci tentări care au rămas în istorie pentapole, s-a supărat pentru păcatele groaznice, așa slugile satanii mediatizează acele păcate și izbește mai ales tineretul în aceste mocirile. Ca supărându-L pe Dumnezeu să coboară foc din cer. Dar totuși Dumnezeu tace, îl rabdă pe om, îi se luminează porunca lui Dumnezeu cândva, cum vedem și în biserică și oriunde. Copiii care o iau înaintea părinților, și mulți ați pățit așa, v-au adus copiii la biserică, ei s-au făcut dascălii voștri, s-au răsturnat legea firii. Tu, tată și mamă, ești ca un copil, ca un prunc față de curăția lui. Și bineînțeles și varianta cealaltă, că mulți, gustând din Domnul, văzând cât de frumos este, cât de dulce este cuvântul lui și mai ales stofa de chip și asemănarea lui în care te așează, muncindu-te cu păcatul până ca să nu-l săvârșești, atunci parcă strici ca samarineanca, explodând de bucurie când s-a dus în satul ei. Veniți să-l vedeți pe prorocul, veniți să-l vedeți pe Mesia. Iată bucuria, iubiți credincioși, care a strălucit și a sălășuit în inimile oamenilor și cine este curat la suflet, parcă vrea să se facă un izvor răcoritor, o trâmbiță, să veniți și voi să-L vedeți și gustați din El că, într-adevăr, bun este Domnul. Deșteaptă-te cela ce dorme, adică cela ce stai în păcate, ridică-te de acolo din păcat și te va lumina Hristos, cum iarăși vedem în ființele noastre. Dragi credincioși, coroana lui Adam, care a căzut prin călcarea poruncii în Eden, avea să fie resfințită cu coroana Domnului Hristos. Adam a murit motivat, pe dreptate, că a greșit, dar trebuia să vină noul Adam care era fără de greșeală și să plătească ca o poliță, să înțelegem, pentru zidirea sa, pentru Adam. Vedeți și dumneavoastră când cineva drag cade într-o primejdie, ori de boală, ori într-o temniță, un litigiu greu și este în mare pericol, de-a-și pierde ceva din ființa lui, ori libertatea, ori un mădular din trupul lui, ori cine știe ce, după legătura care o ai cu el sentimentală, faci orice. Frăților voastre, ca părinți, de multe ori v-ați văzut o drasnă de primejdie de moarte. Parcă doreai tu să fii în locul lui, dar el să nu sufere. Cine te îndeamnă? El nu te cheamă, ci te îndeamnă acel sentiment nobil. Așa să-l înțelegem pe Domnul Hristos. Ce puteam să-i dăm noi? Ce poate să-ți dea un boschetar când îți bate în poarta ta? N-are nimic. Cu ce îmbrăcat e ceva cu o cârpă, jerpelit, bupos, răpănos. Dacă mai zace și într-o temneță a mocirilor păcatului, chiar îi devine libidinos, scârbos. Așa să-l înțelegeți pe omul căzut în păcat. Și totuși Dumnezeu nu s-a scârbit. L-a luat din cărare, a venit acolo, s-a coborât din înaltul cerului și a venit în cărare unde ai fost jefuit de tâlhar și lăsat abia viu. Când spune că un om cobora din Ierusalim în Ierihon, adică omul a coborât din Eden, din slava lui dumnezeiască în care l-a pus Dumnezeu și discuta gură către gură cu Dumnezeu, a venit în Ierihonul morții, adică în această cărare unde a fost jefuit definitiv de diavol, dar nu omorât, că spune evanghelistul, lăsat abia viu, adică acel abia viu, fărâma de viață care era în el, era sufletul de care nu s-a putut atinge diavolul. Și Mântuitorul nu a dormit. A venit de acolo, din înaltul cerului, a venit în chip de om. Nu a venit înger, că dacă era înger, nu putea să fie răstignit. A luat păcatele noastre, adică această haină trupească în spatele său și a dus-o pe crucea Golgotei. Vedeți dumneavoastră, când facem un lucru în casa noastră sau unde suntem, sortiți să lucrăm ceva, te îmbraci într-o haină adecvată lucrului care urmează să-l faci. Orică ești în câmp, orică ești într-un cabinet medical, orică ești într-un birou sau cine știe unde, ai o haină pe tine. Lucrul la care trebuia să se înjuge Hristos, lucru de mântuirea omului, trebuia să-l îmbrace în această haină trupească. Bine, poate vom zice, se putea întrupa și se ducea înapoi, sus în ceruri. Nu putea lucra de acolo. A venit aici, pe pământ, și a stat lângă Adam. L-a mângâiat, cum faceți frățile voastre cu ființele dragi, sau un doctor care își practică ginga și meseria, îl păsuiește pe bolnav, îl mângâie cu cuvinte, îi dă speranță. Așa să ne închipim, 33 de ani cât a stat Hristos pe pământ, a început să se zărească la orizont răsăritul soarelui. L-au mângâiat pe om. Deci, dragi credincioși, acea coroană de care a fost furat Adam, a împlinit-o Hristos, coroana de spini. Obrajii nobili care erau pătați de păcatul lui Adam au fost reparați de palmele date de arhierei. Eva, care era din coasta lui Adam, a fost reparată prin împungerea coastei lui Hristos. Mâinile, la fel, care s-au întins la pom, au fost pironite. Picioarele, așișterea. Murind pe cruce, avea să se ducă în temniță și acolo era închis Adam. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul a plătit cu moartea sa polița pentru Adam și Eva. După ce a înviat, îl vedem prin ușile încuiate, deja a biruit, crăpau de ciudă iudeii. Și vedeți cum spunea și în Evanghelia de aseară, îi momea pe soldați să spună tuturora că ei au adormit și au venit soldații ca să-i fure trupul. Luați de aici arginți, dar voi așa să spuneți. Iar dacă se va auzi la Cezar, lasă că va avea noi grijă, să vă facem fără de grijă pe voi. Dar n-a durat, minciuna nu se putea acoperi. 40 de zile Mântuitorul avea să mai rămână pe pământ și apoi s-a dus la ceruri, lăsându-i pe ucenici, nu aiurea, nu deșerți, ci le-a făgăduit că după 10 zile va veni Duhul Sfânt și va înnobila. L-a reparat și pe Petru de necazul cumplit de lepădare în curtea lui Caiafa. L-a părât o nemernică, o femeie, că uite, și acesta este unul din ei. Tremura inima în ei de frică. Când l-au văzut pe Domnul prins și umilit în ultimul hal, ca niște oameni, era logic să le fie frică. Și când acea evreică l-a arătat cu degetul, el s-a lepădat. Nu, dar nu-l cunosc eu. Nu l-am văzut niciodată. Ba da, tu ești, că te-am văzut eu cu el. Nu-l cunosc. Și atunci a început să cânte cocoșul. Dar i-a spus Hristos, Petre, când îi spunea, Doamne, dar eu și cu moarte nu mă lepă de tine, Doamne. Petre, nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu te vei lepăda de mine. Și așa și fost. De multe ori ați văzut și frățiile voastre, ne dăm mari, mari viteji, că voi face ori un post, ori o rugăciune, ori dărâmunții dumnezeiește de dragostea de Dumnezeu. Dacă o faci în firea ta omenească și nu lei pe Dumnezeu în ajutor, nici măcar nu începi. Te topești ca un bulgăre de ceară în fața focului. Ia-L pe Dumnezeu în ajutor și fii smerit în fapte, te-mi va ajuta bunul Dumnezeu și totodată nu trâmbița. Dumnezeu știa Hristos, știa că Petru este întristat pentru lepădare. Atât a mai plâns Petru pentru acea lepădare, de nu-l putea mânghia nimeni. Și cum avea să spună ucenicul lui, i-au putrezit ochii de atâta lacrimă cât a curs în restul vieții. Și l-a reparat Hristos când îi spune, după înviere, Petre, mă iubești, te iubesc, Doamne. Nu mai ridica ochii din pământ. Tu știi, Doamne, că te iubesc a treia oară. Paște mielușei mei, paște oile mele, de asta el a rămas corifeul tuturor apostolilor. Era ca o pasăre care avea doar o aripă, mai avea nevoie de o alta și nu după mult timp a venit un altul care se lepădase de Dumnezeu, în alt chip, Pavel. Și acești doi bărbați ce-au putut să facă în lume? Câtă bărbăție duhovnicească au putut să aibă, au rămas de mare pomenire, stâlpii universului, am putea să spunem. Cel puțin apostolul Pavel este un nou Solomon în înțelepciune. A făcut o disecție în om, a intrat peste toate mădularele omului și spune că un om este mădular de cinste și de necinste. L-a dezbrăcat pe om și prin cuvintele sale frumoase, poetice de multe ori, îți explică că cele de necinste nu se pot lăuda, nu sunt într-o ignoranță față de cele de cinste, că toate mădularele lucrează într-o conglăsuire, într-o pace desăvârșită, se ajută unul pe altul. Vedeți că nu se bat în pântece mădularele care lucrează acolo și noi nici nu le știm. Ele au o poruncă de la Dumnezeu, ceea ce spune Apostolul, adică așa să fim și noi un trup în biserică, nu să ne dezbinăm. Când îl întrituiește pe Apostolul Petru, de a fi corifeul apostolilor, îi dă cheile împărăției. Pe această piatră voi zidi biserica mea, adică piatra însemnând credința. Și îi se dă cheile. Aceste chei, care au rămas și în iconografie în mâinile apostolului, au fost date în toată lumea, fiecare din noi are o cheie. O cheie nu de la SEI. O cheie duhovnicească și rămâne în propriul tău consimțământ, în propria-ți latitudine, în propria-ți voință. Vrei încui, nu vrei descui. Tu ești liber și cred că e cel mai frumos creștinism, nu cu sabia cum a fost Inchiziția. Dacă nu zici ca mine, ca Vaticanul ți-au gâtul, nu. Această propovăduire a creștinismului cu sabia sau cu șantaj nu are nicio valoare. Știți, ca un când s-au mai făcut căsnicii din interes, că s-au întâlnit părinții și datorită mofturilor și mai fac și în zilele de astăzi, dar puierile, că au mașini, au nu știu ce și își vând sentimentele doar pentru moment, nu țin. Iar cele care sunt din propria ta ființă, care curg ca un izvor, acela ține. Acel sentiment se întărește între om și creștinism. Având această cheie a împărăției lui Dumnezeu, faci ce vrei cu ea. Eu am făcut, cum spune Hristos, am biruit moartea. Deci este deschis raiul. Veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați de păcate și eu vă voi odihni pe voi. Deci, dragi credincioși, nu se scârbește Hristos de noi. Ne așteaptă pe fiecare și ar trebui în fiecare clipă să avem o bucurie în subconștientul nostru că nu este om care să nu greșească, să nu cadă în păcat, dar ai speranța că te iartă Dumnezeu. Dacă nu ți-a luat Dumnezeu fărâma de viață din tine, înseamnă că mă păsfie Dumnezeu și mă așteaptă. Deșteaptă-te celă ce dormi. Deci revină-ți odată din acea mocirlă, nu mai sta în acea cărare. Durerea cea mai mare pentru Dumnezeu și pentru suflet este când omul face pact comun cu diavolul și cu neputința trupului. Trupul, ați văzut, frățile voastre, ca un plumb, te trage tot în jos, mocirnă. Iar sufletul vrea tot în sus, că el de acolo vine. Iar când omul, la nivel de conștiință, se complace în acea temniță, deja începe ușor, ușor să se depărteze de Dumnezeu. Și nu mai poate, la un moment dat, nu mai poate să se salveze. Așa sunt bețivii. Oricât te-ai mai străduit și mi-a dat Dumnezeu și din ăștia în viață, n-ai ce să-i faci. Ați văzut mulți cu tutunul. Mai faceți niște încercări să scăpați. Îți salivează gura când îl vezi pe altul, că fumează, parcă toate poftele sunt în tine. Nu mai spun desfrânarea, iubirea de argint, slava de șartă. Și toate acestea duc într-un singur punct, omorârea sufletului. Și dacă te închide în această temniță, oricât ar plăti pentru tine Hristos, oricât ar aștepta, tot nu te întorci. Deci, dragi credincioși, iată cheia, este mâna ta. Niciunul din lume nu s-a născut bețiv, drogat, nu s-a născut curvar, nu s-a născut împărat, nici fardată, nici cu lanțuri de aur și cu cercei, nici cu mărgăritare puse în nas, în buric sau mai știu eu pe unde. Ne-am născut goi. Că s-a născut în curtea imperială și genealogia lui așa este, asta nu îl îndrituiește cu nimic. Poți să pierzi. A fost și Adam, regele regilor, dar a pierdut. Și vedem din gunoi, se ridică un altul. Cât de josnic păcat a făcut Petru că s-a lepădat sau apostolul Pavel că păzea hainele soldaților care îl omorau pe apostolul Ștefan. Erau în gunoiul păcatului, dar le-a întins Hristos mâna și i-a ridicat și i-a așezat în cele mai mari slave și cinste, că s-au făcut ca niște alabastre unde a turnat Dumnezeu dar. Așa să ne închipuim oameni care au lepădat idolatria, au fost împărați care în momentul când au conștientizat pe Hristos s-au lepădat de împărăție și au luat viața monahală. Dragi credincioși, așa-i de frumos cuvântul și mai ales acestea frumoasă despre Dumnezeu, dar timpul apasă pe umerii noștri. Nici prea multe bucate nu sunt bune. Mai bine să ne facem să le dorim decât să ne cadă în grad. Dar cum ați fost mângâiați din tot timpul, măcar o fărâmă să o țineți ca să fiți niște oameni puternici în fața acestei avalanșe atât de puternică și distrugătoare a creștinismului. Să nu vă fie frică de ceea ce se mediatizează. Ele toate sunt făcute într-un plan satanic de a distruge creștinismul. Nu va reuși niciodată, ci din contra s-ar putea să-l aprindă mai puternic. Cei care sucombă la aceste știri sunt cadavrele, muribunzii. care în moment, știți cum sunt astmaticii și îmi cer scuze dacă este careva pe aici. În general, sfârșitul lor e cam toamna, când cade frunza. Așa sunt și aceștia care cască ochii la niște, să mă ierte Dumnezeu, nemernici, care regizează niște lucruri pe sticlă și scurg ochii acolo zi și noapte, iată, Dumne, dar și titrat. E numere fel de fel de diplome la cele mai titrate universități. Să nu credeți chiar că totul este așa. Fiți oameni puternici în faptă, acoperiți-vă credința cu fapta, nu cu limba. Aceasta au făcut-o iezuiții și pocăiții și toate liftele pământului. Dar cutia, sicriul, seiful în care ți-a ascuns fapta bună, este credința, este fapta, postul, rugăciunea, înfrânarea limbii. Mulți mai suferiți de limbă și nu vă dați seama cât de mult pierdeți. Este fereastra uitată la colivie și zboară pasărea. Îți zboară cinsta, îți zboară fapta bună, noblețea ta prin acest mădular care n-are oasă, cel mai neputincios, dar răsturnat și împărățit. Aș dori, dragi credincioși, lumina lui Hristos să vină peste fiecare dintre noi, că El lumina luminează în întuneric. Și păcatul fuge. Diavolul, care este stăpânul întunericului, nu poate privi spre lumina poruncilor lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta ne face atâtea necazuri ca să ne depărtăm de Dumnezeu. Dar, frățile voastre, să nu o faceți niciodată. Măcar târâită crucea, dar du-o așa. Cum spunea odată Preasfințitul Evlogie, călugăr în Sfântul Munte de Mic, prin povețele sale zicea, dacă nu poți duce rasa călugărească pe umăr, măcar s-o târâi după tine, dar n-o lăsa. Așa și cinstea creștinească, măcar târâită, dar du-o, n-o lăsa și te vinde pe la islamici pentru mofturi, pentru cărnuri, pentru alte nebunii trupești și atâta de efemere. Toată cinstea și ființa, cel puțin a mea, aș dori să o dau lui Dumnezeu, precum dacă vreți și dumneavoastră să fiți în conglăsuire acestui Domn al Universului, acest ziditor al nostru, care am primit cuvântul psalmistului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Domnul era Hristos, iar Dumnezeu îl arată. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă din Fecioara Maria, l-am văzut murind ca un om și a înviat om și Dumnezeu. Cărei dăm slavă și cinste în veci. Amin. Hristos a înviat.